www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. جو مضمون سنانے جا رہا ہوں، کل مغرب بعد سنایا گیا تھا، محبوب نے سنایا تھا، اس نے کوئی تشریح بھی کر دیا تھا، تو ظاہر کہ سب لوگ تو تھے نہیں، ادھر پر بار بار خیال ہوا کہ اس مضمون کو میں پھر اعادہ کروں، اپنے کو بھی نفع ہوگا انشاءاللہ اور آپ حضرات کے لیے. اذا تقرر، کوئی چیز جو بار بار سنی سنائی جاتی ہے تو وہ دل میں ثابت ہو جاتی ہے. اس بنا پر کل ہی والے مضمون کو میں سنا رہا ہوں، تھوڑی سی ذاتی ضرور ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی بلکہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عبارت ہے، کوئی ہیں مولانا سید محمد احمد یار زیر مضمون، عربی عبارت ہے، عربی رسالے میں یہ ہے. اب وہ کہاں گئے ہیں وہی ہوئی بات. وہی میں لکھ رہا ہوں، میں مولانا سید محمد احمد یار زیدہ مجدہ نے جو 10 ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے نفع نہیں اٹھایا جا رہا، الگ الگ تو سب چیزیں معلوم ہی ہیں، جو انہوں نے 10 چیزوں کو لیا، اللہ تعالیٰ نے 10 چیزیں ہم کو دی ہیں، لیکن اسے ہم نفع نہیں اٹھا رہے ہیں. ہمارے گھر میں وہ چیز موجود، ہمارے بدن میں موجود، تو اچھی چیز سے متوجہ کیا ہے، تو مجھے بہت پسند ہے جو آپ نقل کر رہا ہوں. وزیر تو ادھک کے رکھوں وہ نفسی بے آشاط آشیا، فرما رہے ہیں کہ میں نے پسند کیا کہ میں تم کو یاد دلاؤں اور اپنے کو بھی، ادھر کے رکھوں وہ نفس، تم لوگوں کو یاد رہا ہوں اپنے نفس کو بھی. 10 چیزوں کا جو ضائع ہو رہی ہے، ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس سے نفع نہیں اٹھا رہے ہیں، وہ 10 چیزوں کو شمار کر رہا ہے. پہلی چیز علم لا یمر بھی، علم ہے، سبھی کو علم ہے، یا نماز کا علم سب کو نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، سچائی کا علم نہیں ہے، خوش اخلاقی کا علم نہیں سب کو ہے. کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں، بہت اچھے انداز سے کر رہے. علم لا یمر بھی، اللہ نے علم دیا ہر شخص کو کہ وہ عمل کر سکتا ہے. ہر آدمی جانتا ہے، صرف کے بارے میں آتا ہے فکر کتابوں میں، صدق ایسی چیز ہے کہ کسی زمانے میں بھی وہ معلوم نہیں سمجھا گیا ہے. صدق کو، سچائی کو اچھا ہی سمجھا گیا ہے. اب اس صاحب جب بات کر رہے تھے تو پوچھا اس حیرت میں کہ کیا تمہارے صاحب کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں یا معاہدے کے خلاف بھی کرتے ہیں؟ کہا میرے ذہن میں آئے کہ میں کہہ دوں، کہ میں نے کہا نہیں. یہ ہمارے پاس والے لوگ کہیں گے کہ ہمارا سردار جھوٹ بولتا ہے، اتنی دشمنی تھی لیکن جھوٹ کو گوارا انہوں نے کیا. علم لا یمر بھی، ایسا علم سب کا ہے، کون نہیں جانتا، ہر فرد جو جانتا ہے، جو مسلمان ہے کہ نماز پڑھنا ہے، سچائی اختیار کرنا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، نہیں جانتے، سب جانتے، سب سے جانتے ہو، لیکن یہ دوسرا عمل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا، انہوں نے اچھی بات کی طرف، ارے کیا ہم لوگ نہیں جانتے کیا ہے، لیکن اس طرح شمار کرا انہوں نے کہ واقعی بہت اچھا. اشرت الکامل اصلاح کے لیے 10 چیزیں کافی ہیں. ایک پہلی چیز کیا ہے، علم لا یمر بھی ہے، وہ عمل لا یخلاص فی ولا اقتدار، عمل بھی ہے اس نے اخلاص نہیں. دیکھیے اخلاص علم ہے، اس پر عمل نہیں، عمل ہے جو عمل کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ نہیں ہے. کیا اخلاص؟ عمل میں اخلاص. انما الاعمال بالنیات ہے نہیں, اعمال کا بدل نیتوں پر. عمل ہے, نیت نہیں ہے, کچھ ہی اس کا درجہ ہے, کوئی درجہ نہیں عمل کا. آج مولانا میں ملفوظات دیکھ رہا تھا حضرت جنید کے, کیونکہ یہ بھی تو 20-30 سال کے بعد میں بھی دیکھ رہا ہوں, میری کتاب ہے لیکن کب دیکھا ہم نے. ارے لکھ لیا, لکھ دیا ہے کہ نہیں؟ ارے لکھ کے لیا, یہ کاتب جو ہے کبھی اس کو دیکھ لیا تصحیح کے لیے؟ لیکن یہ بھی 20-30 سال کی بات ہے, تو 45 سال سے لکھ رہا ہوں. کہنا لکھا نا, یہ دوسری جلد ہے ہماری, کب کا ہم نے لکھا. میں دیکھتا ہوں خود تعجب ہوتا ہے, اس کا علم ہی نہیں عمل کیا ہوگا اپنے اوپر لان تان کرتا. ایسے ملفوظات ہیں تو کافی ہے مولانا, ہم لوگوں کے لیے مواد سننے سنانے کا وہ کافی ہے. یہ میں نے حضرت علی نے سنا تھا, جو ماں محمد حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے کہہ رہے تھے, مولانا ہم لوگ کے بیان کی کیا دشواری ہے, کتاب و سنت موجود, اتنا مواد ہے جہاز اٹھانے میں بیان کرنے. میں نے خود سنا یہ بات, ماں علی میاں ماں شاہ محمد ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے کہہ رہے تھے. دوسری بات, عمل اللہ اخلاص ہے, عمل تو ہے, کہہ رہے تمہارے پاس ہے وہ بھی لیکن بیکار, ہتھیار ہے لیکن چلا نہیں پاتے, بندوق ہے لیکن اس کے نال خراب ہے, پردہ مند ہے, بندوق رہنا کافی نہیں, اسے چلانا اس کے ڈھنگ سے وقت سے. یہ علم لا یومر بھی, ایسا پہلی چیز علم لا یومر بھی, علم ہے. کوئی کہہ سکتا ہے ہم کو معلوم نہیں, کوئی کہہ سکتا ہے کوئی فرق کی نماز پڑھ رہا نہیں ہے, سب جانتا ہے پڑھ رہا ہے نماز, جائز سے جائز آدمی جانتا ہے. عمل عمل بھی سمجھتا ہے, لیکن عمل کیا جائے اس کے اندر اخلاص کوئی درجہ نہیں. عمل ہے, چلا جاتا ہے, تلاوت بھی کر لیتا ہے مان لیجیے, لیکن ان میں اخلاص نہیں. مال لا ينفق منه, مال ہے لیکن اس سے خرچ نہیں کیا جاتا, جس کو اس کا فائدہ بیکار, فائدہ نہیں. مال تو ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں. اگر تم اس کو اللہ کے راہ میں قاعدے سے خرچ کر دو تو تم مال نافع ہوگا, تو تمہارے تم تو صاف ہو, اس کا اس سے کسی کو نفع نہیں پہنچتا. مالک تو ہو لیکن مثل صاف کے, کسی خزانے پر صاف رہے کوئی جائے گا وہاں؟ وہی پڑا رہے گا. لا ينفق مال لا ينفق منه ولا يستنطق به في الدنيا والآخرة. مال ہے کہ جس سے نفع نہیں حاصل کر رہا ہے, اس سے نفع اٹھایا نہیں جا رہا ہے, جمع ہے لیکن اپنے آگے نہیں بھیجتا ہے کہ آخر میں کام آئے. مال ہے سب ضائع ہو جاتا ہے. نوٹ بندی دکان دیکھا نا کہ ڈھیر کا ڈھیرے پایا تھا, پوچھنے والے نہیں, یہ مال کوئی وقت. ایک دن میں مودی نے مال کے نفع کو دکھلا دیا, ایک ٹائم ناشتہ کرنے چاہ چاہ پینے کے پاس بہت لوگ پیسہ نہیں تھا. آپ کو معلوم یہ مال ہے, اسی کو اگر کہیں خرچ کر دو تو جمع ہوں, وہ بینک کبھی فیل نہیں ہوگا. مال کو بچاؤ زکات دے کر کے. حدیث ایک ہے, میں بیان بھی کیا تھا, چھوٹے ذہن میں آ رہی, مال کو بچاؤ زکات دے کر کے, زکات دے کر خرچ کرو گے اللہ بچائے گا, محفوظ رکھے گا. اس سے بڑھ کے بینک کوئی نہیں ہے. امریکہ کا بینک فیل ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہوتا رہتا ہے ان لوگوں کا, لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ختم. اللہ تعالیٰ مال ہے لائف, اس سے نفع بھی نہیں, بہت سے کھاتے بھی نہیں, بڑے بڑے سیٹ ہیں بہت. اب آپ لوگ جانے گے نہیں, سب کہنے میں کوئی حرج نہیں. ہم لوگ چلے اس دفعہ وطن سے یہاں آ رہے تھے الہ آباد میں, ہمارے ساتھ بعض مولوی لوگ بھی تھے, اب بعض سیٹ بھی تھے بہت بڑے بڑے. یہاں سے وہاں تک سب کو چائے کی خواہش تھی. اب ہم لوگ اس وقت نہیں کہتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھیے بولے چا پیتے ہیں, ہے ہوتا ہے, نہ اسے پلایا نہ ہم لوگ پیا, ویسے ہی چلے آئے 6 گھنٹے کا راستہ. کبھی کہا بھی نہیں کہ مارا پیسے چاہو پی لیے, उस पर ना हम लोग पर ऐतराज करता है इस वजह से कि शायद ये समझे कि हमसे चाय पीने के लिए पी रहे हैं ताकि प्रजाति ये दे देंगे दिए रहो अल्लाह ताला इन लोगों की मोहताजगी से बचाए। बहुत अच्छे आलिम थे उन्होंने कहा मुझे अजीब हाल है लायुन तो हो गए बहुत उमदा वो अमल ला इखलास रहो वो मालून लायुन फको बन लो माल जैसे खर्च नहीं जाए फला युस्ता तो भी दुनिया बोला हम अच्छा न वो दुनिया में नफा उठाता है और न आगे भेजता है कि उससे नफा उठाए दुनिया में भी बुख्ल करता है जहां खर्च करना है नहीं करता है उसको कोई ऐसा समझता है कुछ नहीं वो मालूम अल्लाह वो कल्ब उन फारगुन अल मोहब्बत अल्लाह कल्ब है अल्लाह सबके पास कल्ब है ही कल्ब इसलिए कल्ब दिया है इन माल किस लिए उर्दू कल को पोछोगे ना इसीलिए माल ये सब चीजें जो है जरूरत की है तो अल्लाह ने तुमको कल्ब दिया है कि अपनी मोहब्बत को कायम करे उसके अंदर अगर तुम आसी से उसको दूर करोगे तो तुम कुसूरवार हो अल्लाह कुसूरवार नहीं अल्लाह ने तुमको दिया मुझको बहुत पसंद आया मुझे हालांकि ये मलफूजात रजुल की बहुत दोनों साथ रखे हुए थे मैंने कहा कि ये ठीक है बहुत उमदा आदमी ने किसी कहीं से लिखा अभी ये भी मालूम है कि सैयद मोहम्मद अहमद यार कहाँ गए हैं बहुत तकलीफ किया अभी समझ नहीं आया कहाँ गए मुझे वकल बुन फार बुन मोहम्मद व शौक ले उर्स भी इतना उमदा बन जा वो कल्ब जो खाली है अल्लाह ताला से अल्लाह के मोहब्बत से खाली है ख्वाजा मोहम्मद मासूम फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब है उस कल्ब से जिसमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं है वो कैसे जिंदा है देख ला तुम जवाब आगे नहीं मैं बयान करता हूँ अल्लाह के वो मोहब्बतुल्लाह ला किस्मैन फर्जुन नदुबुन जिसे साहब कदरबानी ने लिखा मौलाना क्योंकि हजरत ये बात करते थे मैं भी कहा किसी सूफी ने नहीं लिखा है मुहद्दी ने नहीं लिखा है ताकि आप मोहब्बत से जो भागते हैं सूफी की बिना पर ये तो मुहद्दी से क्यों नहीं मोहब्बत पैदा करते बहुत रास्ते थे इसको ये मैं नहीं कह रहा हूं कोई सूफी नहीं कह रहा है कौन कह रहा है मुहद्दिस कह रहा है साहब कदरबानी कह रहा है मोहब्बतुल्लाह किस्मैन अल्लाह की मोहब्बत दो किस्म है फर्जुन व नदुबुन फर्ज है या मंदूब है जिसे अहकाम शरिया जो मफरूज फर्ज है उस पर अमल करना इतनी मोहब्बत तो जरूरी है इतनी मोहब्बत जरूरी है कि पंजगाना नमाज पढ़े ज़कात दे और नदुबुन यह कि बहुत ज्यादा अस्कार करके बहुत से दर्जा तय करे बस यही है मंदूब तो अब भी है मंदूब यानी मुस्ताहब फर्ज ऐसी मोहब्बत जिससे अल्लाह ताला के फराइज का एहतमाम हो सके ये फर्ज है बोलता ये मोहब्बत ही से अदा होगी खाली मोहब्बत मोहब्बत का तकादा ये होगा कि फर्ज अदा करे वो भी नहीं हमारे मारे जो मोहब्बत फर्ज है वो भी हमारे दिल में झंडा लेने से कुछ नहीं होगा मोहब्बत मोहब्बत कहने से कुछ नहीं होगा कामयाबी तो काम से होगी नरक हुस्ने कराम से होगी अल्लाह की मोहब्बत दिल में जाना साहब फजुबारी रहते हैं फर्जुन वनुदुमुन मोहब्बतुल्लाह अल्लाह की मोहब्बत दो किस्म पर है फर्ज है और मंदूब है वो कदार का मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी दो किस्म में है फर्ज है और मंदूब है बहुत अच्छी इबारत है ना तो याद कर लिया गया मोहब्बतुल्लाह किस्मैन एक लफ्ज नहीं याद आता हम उसको याद थोड़े किए हैं सुने दो चार में तो याद है उसका एहतमाम है पचासों साल पहले की सुनी बातें कोई याद की थोड़ी सुनी है मोहब्बतुल्लाह किस्मैन فرض و ندون. وکذالک محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھی دو قسم ہے, فرض ہے مندوب. جو فرض ہے اسے کیا ہے, فرائض ادا ہوں گے, کبائر سے آدمی بچے گا. اور فرض اور ندوب ہے, نوافل کا بھی پابند ہوگا. یہ بھی آگے جو مندوب ہے وہ مندوب اسے ادا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے, ترقی کرے گا. مندوبات کو عمل کرنے سے کیا قرب نوافل اس کو حاصل ہوا. بندہ قرب فرائض سے ترقی کرتا ہے, سب سے پہلے تو قرب کس سے حاصل ہوتا ہے, فرائض سے. وقدار کے بن نوافل, نوافل سے بھی ادا ہوتا ہے. جب قرب فرائض کے ساتھ قرب نوافل مل جاتا ہے تو ولایت تک پہنچا دیتا ہے. اس کے بعد یہ درجہ ہوتا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ ہوں, میں تمہارا کان ہوں, یہ درجہ اس کو ملتا ہے. فرائض کی ادائیگی سے صرف نہیں, بلکہ اس ساتھ قرب فرائض قرب نوافل میں ملا ہو. قرب نوافل کا کوئی درجہ نہیں ہے فرائض کا قرب اگر نہ ہو. تو رونگا ہے, کوئی آپ سامان خریدنے گئے تو اصل چیز نہیں دیا, اتنا دے دیا تو ہو گیا. اگر پہلے وہ دے تب اتنا تھوڑا دے دے تو اس کی مہربانی ہے. اس کو ہم لوگ حلوا کہتے ہیں, رونگا بولتے ہیں ادھر. یہ اللہ تعالی فرائض کی پابندی مندوب. یہ تقرب نوافل, یہاں تک بندہ نوافل کے ذریعے سے قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ میرا ہاتھ رکھ کر جو وہ کہتا ہے وہ میری زبان سے کہتا ہے, جو پکڑتا ہے میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے. یہ قرب ہوتا ہے قرب نوافل. قرب نوافل کا کوئی درجہ بالکل حضرت بیان ہی کرتے رہے پوری زندگی میں, یہ قرب نوافل پہ اکتفا نہ کرو جب تک یہ قرب فراز نہ ہو. مانا یہ طریق ہے مرا بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس طریق کو جو ہے علم تو سب کو ہو جائے, خاص طور سے بیان فرماتے ہیں ہمارے قرب فرائض. بندہ قرب فرائض آگے بڑھتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ قرب نوافل بھی ہے, وہ لائے تک پہنچتا ہے. دونوں کی ضرورت ہے. قرب فرائض تو کافر ہو سکتا ہے, لیکن قرب نوافل کافر نہیں ہو سکتا بغیر اس کے ملنے میں. کوئی درجہ اس کا نہیں ہے. کوئی سارے وظیفہ دن بھر پڑھے رات بھر پڑھے اور فرائض کو اگر ترک کرتا ہے تو کوئی اس کا درجہ نہیں, کچھ نہیں ملے گا اس کو. چھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہاں دفتر میں, آپ کے چھ گھنٹے اس میں تو آپ گئے نہیں. اب چھ بجے کے بعد آپ پہنچ گئے, رات بھر کیجیے تنخواہ ملے گی؟ ناراض تو وقت پتا آئے نہیں. اب آئے گا اگر تو تنخواہ چھ گھنٹے والی ملے گی, آٹھ گھنٹے والی ملے گی, اس کے بعد انعام پر انعام ملے گا اس کو. لیکن وہ ڈیوٹی تو ادا ہی کرنی ہے آپ کو چھ گھنٹے. اللہ تعالی کے فرائض ہیں, وہ تو ادا ہی کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ادا کرنے کی. اللہ تعالی ادا کرنے کی, اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق دے. وضو باقاعدہ, جتنا بڑا وضو اتنی بڑی نماز. نماز وضو بھی بہت اہتمام سے کرتے تھے حضرت. وضو اس کے بعد نماز بہت اہتمام سے, وضو بھی اہتمام سے بہت منجن یہ وہ کر کے بسوا کر کے دس پندرہ منٹ لگتا تھا. پھر زہر کے وجہ سے اثر پڑتے تھے, بلکہ شاید مغرب بھی پڑتے تھے. لیکن وضو کا بہت اہتمام, جتنا بڑا وضو اتنی بڑی ہے وہی بڑی نماز. بہرا فرماتے ہیں فرائض قلب فارغ, بہت باق قلب. یعنی جو یہ فرما رہے ہیں انداز ڈال دیکھی, جو تمہارے پاس دس چیزیں ہیں اس سے بھی تم نفع نہیں اٹھا رہے ہو. اچھا عنوان ہے, اب وہاں حضرت جنید والا بڑھ کر بہت ہے. دیکھ میں نے کہا کہ یہ انداز بولنے کا اس کے لیے زیادہ اچھا ہوگا. قلب فارغ عن محبت اللہ و شوق لے بل ارس بھی اعلان میں کہ ارس کے ساتھ بے کچرا آئے گا, اعلان نہیں آئے گا تو نہیں نہیں. وہ قلب فارغ ان یہاں ان لے آئے, یہاں الہ لے آئے, یہاں بہی لے آئے. لفظ ہے اسی کی مناسب سے, لیکن اصطلاح لے کا الگ ہے. یہ بھی سمجھنا بہت بڑے استدلال کی بات ہے. اصطلاح اس کا صلاح من فارغ من محبت, یہاں مل جائے یہ فارغ ہو اللہ کی محبت سے من عربی غلط اور شوق الہ شوق الہ لے آئے اور ان سے اس کے ساتھ کتنی عمدہ عبارت ہے. سلاحی سے سب معنی بناتے ہیں, اگر لام سلا ہے تو وہ باہر. پانچ بار بدر المعطر من طاعتی ہو گئی, بدن دیا نہیں ہے اللہ نے آپ کو جو اللہ کی طاعت سے معطل ہے, بدن ہے زبان ہے سب کچھ ہے. ایک چند آئے کی تلاوت نہیں کرتا, اللہ کا نام ہی نہیں لیتا, اللہ کے لیے چلتا بھی نہیں, قدم دیا اللہ نے چند قدم دیکھ مسافر نے کہا دیا کہ نہیں, مسافر بھی نہیں کرتا, صرف بدل کے اعمال ہوئے. وہ بدل المعطر من طاعتی ہی وہ خدمتی ہی, اور ایسا بدن اللہ نے تم کو دیا ہے لیکن معطل ہے بیکار ہے اللہ کی طاعت سے بھی اللہ کی خدمت سے بھی. بدن ہے اللہ ہو گئے وہ محبت لا تتقید بے رضائے محبوب وہ انتصار عوامی ہے, اور محبت ہے جو رضائے محبوب کے ساتھ مقید نہیں ہے اور کے عوامل کے انتصار کے ساتھ وہ منقاد نہیں ہے. محبت ہے سب سے محبت ہے, اللہ سے محبت نہیں ہے. اگر اللہ سے محبت ہوتی تو نماز آسان ہوتی, تلاوت آسان ہوتی, حج آسان ہوتا, زکات کی ادائیگی آسان ہوتی. وہ محبت لا تتقید بے رضاء محبوب, محبت ہے لیکن رضاء محبوب کے ساتھ, محبت ہے لیکن محبوب کی رضا کیسے ہوگی انتصار عوامل سے. بہت عمدہ ہے, پہلے کبھی غور نہیں کیا, آپ نے برکت سے اس کو دیکھا میں نے غور سے, حضرت سے دیکھے چلے نا, اب اس کو سنا رہا ہوں تو اپنا بھی نفع ہے, دکھا تو ہم ہی نہیں لیکن کبھی اس انداز میں نہیں دیکھا جو اس کو دیکھ رہا. وہ محبت اللہ تسکر دے رہا ہے, اور ایسی محبت ہے جو رضائے محبوب سے معین نہیں ہے. انتصار محبت ہے بغیر عمل کے, ان المحب یتیوب, محبت جو ہے محبوب جو ہے اپنے محبوب کی اقتدا کرتا ہے. وہ محبت لا تتقید برضاء المحبوب, محبت تو ہے مالک کسی کسی ہے, یہ محبوب کے رضا کے ساتھ متقید نہیں ہے, انتصار عوامی کے ساتھ مقید نہیں ہے. خالی محبت سے کافی نہیں, یہ ہو گئے. وہ وقت المعطر عیس اللہ کے فارچن اور اختلام بے دن بکر بھی, اور وقت بھی ملا ہے, سب کو وقت ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال دیا اللہ سے انہوں نے, ارشد ان کا ملا, اور ایسا وقت جو معطل ہے اس کے نفع سے معطل ہے, نفع وقت ملا ہوا ہے یہ کام نہیں کرتا. ہمارے بزرگوں میں بہت ہے کہتے ہیں ادا وقت یہ کر لوں, ادا وقت یہ کر لوں, ابھی کلی میں لے کر. وہ وقت المعطل ان استدراک فارچن وہ اختنام بزن وقر بھی, اور ایسا وقت معطل ہے جو کہتے ہیں اختنام بر اور کے قرب سے خالی ہے. آٹھواں فکر یہور فیما لائن ہو, فکر اللہ نے دیا سب کو لیکن وہ اللہ کے ایسی چیزوں میں غور نہیں کرتا جو اس کے نفع دے, ادھر ادھر ادھر تیار کر رہا ہے. ابھی آخر میں غور کرو گے, کوئی دینی بعد میں اس کا سواب ملے گا. دیکھیے فکر یہول فیم الائن ہو, فکر بھی دیا اللہ تعالی نے لیکن ایسی چیزوں میں اس کو گھما رہا ہے جو اس کو نفع نہیں دے گی. ایک فکر آخرت, فکر آخرت جس کو فکر آخرت ہو جاتی ہے, ہمارے حضرت مثال دے دیتے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا سانپ لاٹھی تھی, سانپ تمام فرعون کے سانپوں کو نکل گیا. وہ جب فکر آخر ہوتی ہے تو فکر دنیا اس کے اندر مدغم ہوتی ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, آگے بڑھ رہا ہے آدمی. فکر وہ فکر یجول فی ما لا ینفع, یہ آٹھویں ہے. وہ نو خدمت لا تقربک خدمت الی اللہ ولا تعود علیک بصلاح دنیا کا, کہتے ہیں اور خدمت جو تم کو قریب نہیں کرے, خدمت کا موقع ہے, خدمت کہہ رہا ہے لیکن ایسی خدمت نہیں کرتا جسے اللہ کا کوئی حاصل ہو. بھائی خدمت کو مارنا ہے, کسی کسی خدمت کرے گا, وہ یہ اللہ کی خدمت کر دے اللہ کا کوئی. وہ خدمت من لا تقرب کا خدمت اللہ ولا تعود علیک بے صلاح دنیا, کی دنیا کی صلاح نہیں بلکہ آخر کی صلاح کی طرف. وہ خوف ہوگا, دسواں خوف ہوگا, وہ رجا ہوگا لمن ناصر بے عدی اللہ, لمن ناصیت بے عدی اللہ, وہ اصیل فی قبر دی. اور کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ خوف بھی دیا ہے, وہ خوف ہوگا وہ امید بھی, لیکن کسی لیے ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں اس کو دے گے. خوف ہے اللہ, وہ رجا ہوگا لمن ناصیت بے عدی اللہ, اس خوف کا ناصیہ پیشانی کس کے, اللہ کے ہاتھ میں. خوف تو ہے ہی سب کو, کسی اسے ڈر رہا ہے, اسے ڈر رہا ہے, اسے ڈر رہا ہے, مگر ایک خوف ہے اللہ تعالیٰ سے, یہ مطلوب ہے, خوف ہے اللہ سے خوف رکھو. وہ اسیر فی قبر تھی, ایسی ذات سے خوف کرو جو جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے. ولا یم لکھو لے نفسی ضرر, ولا یم لکھو لے نفسی ضرر, ولا نفن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا, لا یم لکھو, ایسے تمہاری رجا ایسے ہو کہ تمہاری ناسیہ اس کے ہاتھ میں ہو, اور ایسا ولا یم لکھو, وہ اسیر فی قبضہ تھی, ولا یم لکھو, اور وہ شخص ایسا ہے کہ اپنے لیے کوئی نافذ نہیں ہے, کوئی قبضے میں نہیں. جب نہیں تمہارے قبضے میں تو اللہ سے ڈرو اور اسے امید رکھو, نہیں اپنے سے امید نہ رکھو, نہ اپنے سے ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو, اللہ ہی سے امید بھی رکھو, اللہ ہی سے خوف بھی کرو. اللہ ہم سب کو یہ لکھا, ترجمہ ہے اس کا, ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے, جو ترجمہ میں نے لکھا تھا تفسیر کر دیا میں نے, ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے, ایسا دوسرے ایسا عمل جس میں اخلاص نہ ہو اور سنت کی پیروی نہ ہو, یہ بھی ہے اس میں. ایسا مال جسے خرچ نہ کیا گیا ہو, بس اس مال کو جمع کرنے والا دنیا میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور نہ آخرت کے پیشگی کے طور پر زاد راہ بناتا ہے, یعنی تصویر اچھا ترجمہ ہے. ایسا قلب جو اللہ تعالیٰ کی محبت شوق اور اس کے ساتھ انس سے خالی ہو, یہ چوتھا ہے. پانچواں, ایسا بدن جو طاعت حق اور اس کی خدمت سے اپاہی ہو, بدن تو ہے لیکن طاعت میں اپاہی ہو, خود دوڑ رہا ہے گھوم رہا ہے سب کا تجارت ہے کا سب, میں اللہ کے لیے تھک گیا اب نہیں جا سکتا میں. اور ایسی محبت جو محبوب کی رضا مندی اور اس کے احکام کی بلاوری کے ساتھ مقید نہ ہو, ترجمہ بہت نہ ملتا مقید نہ محبت تو ہے, ایسی محبت جو محبوب کی رضا مندی اور اس کے احکام کی بجاوری کے ساتھ مقید نہ ہو. محبت ہے, سب کو محبت ہے, ماں باپ بچوں سب ساتھیوں سے, یہ ایسی محبت جو اللہ کے بجاوری میں فرق نہ ڈالے بلکہ اللہ کے محبت کو ابھارے اللہ کے انتظار پر. اور ایسا وقت جو پیشگی آئے بھیجنے یا نیکی اور قرب حاصل کرنے سے خالی, وقت ہے لیکن وہ قلب کا بیکار جا رہا ہے. ایسا وقت جو پیشگی اجر بھیجنے یا نیکی اور قربت حاصل کرنے سے خالی و معطل ہو, الحمدللہ. ایسی فکر جو غیر سود مند امور میں گردش کرتی ہو, ابھی شاید کیا گم ہے فکر میں, ایسے شخص کی خدمت کی, اس کی خدمت آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کرے. ایسے آپ یہ معلوم ہوا کہ صحبت نیکوں کی ہونی چاہیے, اگر بلتی کی ہے صحبت یا اور کی تو نافع نہیں, صحبت تو ہے لیکن وہ صحبت ہے نافع, گرو مارو صالحین پر. ایسے شخص کی خدمت کی, اس کی خدمت آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کرے, اسے بچو, اور نہ دنیا کی بھلائی سے آپ کو باہر باہر کرے, نہ دین کی بھلائی نہیں, اور آپ کا خوف آپ کو امید اس شخص کے ساتھ وابستہ ہو جس کی پیشانی اللہ تعالیٰ قبضہ قدرت میں ہے. آپ کی امید یہ کر رہے ہیں, اور آپ کا خوف اور آپ کی امید ایسے شخص کے ساتھ وابستہ ہو جس کی پیشانی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہو, تو آپ کیا کریں, آپ تو ایسے اور وہ اس کے قبضے میں اسیر ہے, اور وہ خود اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان موت حیات مال کا مالک نہیں ہے, तो फिर उससे खौफ होने की क्या जरूरत है, अकेले ला तो मुझे उससे हुआ यह है। दसवा यह है कि और आपका खौफ और आपकी उम्मीद ऐसे शख्स से हो जो खुद किसी चीज का मालिक नहीं है, तो फिर खौफ उम्मीद को अल्लाह से रखो, यही बढ़ा दिया इन्होंने। और आपका खौफ आपकी उम्मीद उस शख्स के साथ बाबत हो जिसकी पेशानी अल्लाह ताला कब्ज़े कुदरत में, तो क्या उससे डरते हो, वो क्या उसे उम्मीद रखते हो, अल्लाह ही से खौफ करो, अल्लाह ही से उम्मीद रखो, ये मतलब दस वादे नहीं होता, अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो इसके कब्जे में असीर है और वो खुद अपनी जात के लिए नफा और नुकसान मौत और हयात और माँ बाप मौत का मालिक नहीं है, क्या उसे उम्मीद लगाते हो, उसे क्या डरते हो, बहुत उम्मीदान मिलता। तो फिर उससे खौफ उम्मीद तुम्हारे लिए क्या नफा बख्श साबित होगी। इसके बाद मौलाना फरमाया फिर इसके बाद दस चीजें तो किया है उन्होंने, ये दस चीजें समझ में आ गया होगा कुछ न कुछ वादे हैं। देखो दस चीजों में से दो चीज को खास तौर से लिया है, हम दो अहम चीजें मौलाना खुद ही मुसनिफ कर रहे हैं कि इन जाय होने वाली दस चीजों में दो अहम चीजें हैं और ये दोनों हर जाय करने वाली शय की बुनियाद है, एक कल्ब का ज्यादा दूसरे वक्त का ज्यादा, कल्ब की बुनियादी चीज है, कल्ब का ज्यादा कल्ब फाजिल हो गया, एक कल्ब का ज्यादा और दूसरा वक्त का ज्यादा, एजाते कल्ब दुनिया को आखिर पर तरजीह देना है। कल्ब को जाय करना यह है कि दुनिया को तरजीह देने लगे आखिर पर, जाय हो गया कल्ब, दिया तो अल्लाह ने लेकिन वो कल्ब खराब हो गया है, मरीज हो चुका है, अल्लाह नाम पर एजात कल्ब दुनिया को आखिर पर तरजीह देना और एजात वक्त लंबी लंबी उम्मीदें बांधना है, वक्त लगा है कल में अगर दूसरी चीजें आ गई तो जाय, जब लंबी लंबी उम्मीदें बांधे हुए हैं वक्त का लिया, इन दोनों से बचो, कल्ब के लिहाज से बचो और वक्त के लिहाज से भी बचो। सो सारा फसाद ख्वाहिशात के पैरवी और लंबी लंबी उम्मीदों को मुनसिर है और बंदे के लिए सलाह कुल का कुल हिदायत की पैरवी फरमा रहे हैं, और बंदे के लिए सलाह कुल का कुल हिदायत की पैरवी और लेकर रब ताले के लिए तैयारी करना है, बस काम तो ये है हमारा यहाँ, हिदायत की पैरवी और बकाय रब ताले और लेकर रब ताला के लिए तैयारी है, अल्लाह से मिलना हमको, हम सब उनके दिलों में डाल दें, बहुत बड़ी चीज है हमारा, पूरे खुलासा है, पूरे दीन का खुलासा है, ये उम्मीद अल्लाह बंदे के लिए सलाह कुल का कुल हिदायत की पैरवी और लिकाय, देखिए कितने उम्र है, कुल हिदायत की पैरवी और लिकाय रब ताला के लिए तैयारी है, दुनिया में जाकर तैयारी बस कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह कुल लना बजान ला लेगा, अल्लाह अर्दना बरदान ला, आप हमसे राजी हो, अल्लाह ही मुस्तान, अल्लाह ही मदद देने वाला है, अल्लाह ताली इस लायक है कि उसे मदद दी जाए, बहुत दो चीज सबका ये कि तुमको वक्त भी दिया अल्लाह ताला ने और कल्ब दिया, कल्ब को भी महफूज रखो वक्त की भी को ये कदर करो, फिर वक्त नहीं मिलेगा, मेरे हुस्न इस्लाम मरे तर्क मारा, यानी आदमी को हुस्न इस्लाम से लाया नहीं बातों को तर्क कर, वक्त को जाया करना सबसे बड़ा ज़िया है, नुकसान कल्ब का फासिल होना है सबसे बड़ा मर्द है, नेस्ट बीमारी तो बीमारी है दिल, नेस्ट बीमारी तो बीमारी है दिल, दिल की बीमारी से कोई नहीं बीमारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन हुसे इस्लामी तर्क मारा ने लिखा है कि बहुत बड़ा हिस्सा है दिन का, ये हदीस इतनी छोटी अलमुसलम मुस्लिम हदी, ये एक हदीस है कि आदमी मुसलमान हुए जिसके जरा से वो बचे हैं, और दूसरी ये भी है मैंने हुसैन इस्लामी मर बिल्कुल कुलिया एक बयान कर दिया कि अपने वक्त के ज़िया से बचाओ अपने वक्त को, नुकसान न होने, जो वक्त चला गया वो लौट के आने वाला नहीं, अल्लाह हम सबको कल्ब की इस्लाह की भी तौफीक दे, ये फिक्र अदा फरमाए, وقت جو ہم لوگوں کا ضائع ہو رہا ہے, نایانی باتوں میں ضائع ہو رہا ہے, فضول کاموں میں ضائع ہو رہا ہے, اللہ ہم کو, ہمارے جوانوں کو, ہماری عورتوں کو, بچوں کو قیامت میں بچا دے رہے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور یوں ہی لغو لاتعالی اللہ نے دنیا کو نہیں بنایا, ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. اس مقصد کو پورا کرنا انہی چیزوں میں محدود ہے جو قرآن ہمارے بیان کر رہا ہے. اللہ ہم کو بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو دنیا کو بھی توفیق دے عمل کی. اور بغیر اس کے صلاح اور فلاح اور عافیت سے ملنا دشوار نہیں, ناممکن ہے. اللہ ہم سب کو ان اعمال پر عمل کرنے کی اور پر اپنی زندگی میں لانے کی توفیق مرحم فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وبحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.